เรื่องต่อแผนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความดีให้โลกมีความดีมากขึ้นทรัพย์นั้นยังมีทั้งคุณทั้งโทษทรัพย์ภายนอกถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์และนาถาดินที่เกษตรถีสร้างวัดมาโดยทุนของตนเองโลกมีความดีมากขึ้นทรัพย์นั้นยังมีทั้งคุณทั้งโทษทรัพย์ภายนอกถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์และนาถาดินที่เกษตรถีสร้างวัดมาโดยทุนของตนเองเป็น80โกฏทั้งหมดแต่ลูกของท่านไม่เข้าวัดฟังธรรมเลยท่านก็ใช้ทรัพย์ภายนอกของท่านเนี่ยไปต่อเอาทรัพย์ภายในจ้างลูกไปจำศีลดูให้ดีนะคนที่มาเลี้ยงเราในวันปฏิบัติธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เยอะๆพระเนร50กว่าทั้งญาติโยม70 80รวมกันเข้าเนี่ยข้าวปลาอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงดูนะนั่นแหละคือทรัพย์ภายนอกที่เอามาเป็นปุ๋ยให้เกิดทรัพย์ภายในเขาทำถูกแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวมาถึงขั้นที่พรหมจรรย์อย่างกลางอย่างสูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหีเนนะพรหมจริเยนะคัตติเยอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดในสกุลกษัตริย์หรือเศรษฐีมหาศาลนั้นเกิดเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานแต่บุคคลจะเกิดสู่เทวโลกเป็นเทวดาพลังพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติทิพย์อำนาจนะเกิดมาจากพรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลแต่บุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกเนื้อเทพเนื้อเทวดาไม่มีทุกข์จะเบียดเบียนได้ถึงพระนิพพานก็อาศัยพรหมจรรย์อย่างสูงสัญญาเมนะทะเมนะเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้เรามาปรารภบิดามารดาด้วยพรหมจรรย์ตั้งแต่ต่ำกลางสูงมาเจริญสมาธิภาวนากันมาจำศีลมาให้ทานกันอันนี้ชื่อว่าเรากระทำในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นนกแขกเต้าเขาจับไปถูกบ่วงไม่หวาดหวั่นต่อความตายเพราะจะตายลงวินาทีนี้ก็ชื่อว่าใช้หนี้ด้วยชีวิตเพราะชีวิตนี้ได้มาจากเจ้าของชีวิตคือมารดาบิดาโกศยพามบอกว่าเราอยากจะเห็นนกเช่นท่านนานๆก็เลยบอกว่าปล่อยแล้วมอบไร่นาให้ท่านเนี่ย500กรีสะ500กรีสะเนี่ยให้แก่ท่านเถอะนกแขกเต่าท่านจงมาเอาจงพาบริวารท่านมาเอาทีนี้นกแขกเต่านี่บอกว่ามันมากไปหรอก500กรีสะข้าพเจ้าขอเอาสัก8กรีสะก็พอเหลือนั้นท่านจงเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านมีสอนโกศยพามอย่างนี้ท่านจึงชื่อว่าเปื้องหนี้เก่าแล้วเหลือจากนั้นทรัพย์ของท่านจงเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีของท่านให้ดีชื่อว่าให้เขากู้หนี้ใหม่ที่มีอีกมากกว่านั้นท่านจงเลี้ยงดูบำรุงเหล่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลนั้นชื่อว่าท่านฝังขุมทรัพย์ไว้เศรษฐีพอใจมากปล่อยนกตัวนี้ไปสมัยก่อนเขาวัดเป็นมาตราวัดที่ดินของอินเดียกะลีสะ10กะลีสะเท่ากับ1อุสภะอุสภะ1ก็คือชั่วระยะเสียงงัวงัวร้องคนโบราณเอาเสียงงัวเป็นเสียงเอาดินห้องแห้งๆมันไม่สะกวงสําใดสํานั้นอุสภะ1เมื่อได้อุสภะ1ชั่วเสียงงัวร้องแล้วก็มาแบ่งเป็น10ส่วนนี่คือกะลีสะ1กะลีสะ1กะลีสะ1บอกภาษาประเทศลาวามาตราแท้ที่ดินของประเทศอินเดียโอเสียงงัวเป็นมาตรฐานอุสภะ1ใน10กรีสะอันนี้ไม่เอาถึงอุสภะเอาแค่8กรีสะแล้วก็เลี้ยงดูสั่งสอนโกศยพามหลังจากนั้นท่านก็เล่าต่อไปบางชาติภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องโผกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านว่าอย่างนี้ภูตะปุพพังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งนี่เมื่อเราเป็นลิงนี่ตอนนี้ลิงนี้โตขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้เป็นนกแขกเต้าตัวเล็กอันนี้เป็นลิงโตขึ้นมาเราเป็นลิงเผือกลิงเผือกหายากหน่อยอยู่ในป่าหิมพานเราได้เป็นพญาของฝูงลิงมีลิงเป็นหมื่นๆที่เราปกครองเรามีแม่แล้วก็มีน้องชายเรามีชื่อว่านันทิยะน้องชายของเรามีชื่อว่า จุลนันทิยะเราอยู่กับเมตตาบอดในขณะเดียวกันเราก็ปกครองหมู่คณะเมื่อเราได้อาหารดีๆให้หมู่ให้คณะกินแล้วก็เอาไปให้แม่เราแม่เราไม่ได้กินมากเพราะตาบอดพอเผลอปั๊บก็มีลิงไปขโมยลิงอื่นไปขโมยกินแม่ก็หอมลงผอมลงก็ถามแม่กลางคืนเวลานอนว่าแม่ทำไมผอมเดี๋ยวนี้ผอมลงผอมลงผลหมากก็หักไม้ดีๆที่ลูกหามาให้แม่ทำไมกินหมดแต่ทำไมจึงผอมแม่บอกว่าอะไรลูกพูดอะไรทุกวันนี้แม่อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม่เข้าใจว่าป่าทั้งป่านี้คงจะหายากซึ่งผลหมากรากไม้แม่ได้กินไม่ค่อยอิ่มบางวันนี่ไม่มีเลยหอลูกตกใจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอามาให้ทุกวันให้ลิงเอื่นเอามาให้บริวารที่เก็บไปตอนหลังมานี่ให้น้องจุลนันทยาแอบดูก็เห็นลิงขโมยมาขโมยกินก็เลยปรึกษากันว่าจุลนันทยาจุลนันทยาน้องพี่น้องจงเป็นหัวหน้าปกครองลิงเหล่านี้นะแม่เราแก่แล้วที่จะพาแม่เนี่ยลักหนีสังเขินไปอยู่อุปถัมภ์อุปถากแม่คนเดียวที่เทือกเขาไกลไกลนู้นไกลจากตรงนี้แม่ของเราจะได้มีอายุยืนส่วนลิงจุลนันทยะบอกว่าพี่ทำไมต้องเอาเปรียบอย่างนั้นชีวิตเราได้มาจากแม่และทำไมพี่จะต้องไปเลี้ยงแม่คนเดียวพี่ก็เอาบุญคนเดียวแม่ให้ชีวิตเราก็จะต้องตอบแทนแม่เราด้วยชีวิตก็ต้องไปด้วยกันไม่ยอมน้องนี่ก็ไม่ยอมในที่สุดตกลงกันได้ว่าไปก็ไปกลางคืนนั้นสองพี่น้องก็พาแม่ไปจูงไปลักขโมยจากฝูงลิงไปก้าวไปอยู่เชิงเขาป่าหิมพานต์อีกด้านหนึ่งในช่วงนั้นแม่ก็กับลูกสองตัวนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขผลหมากล้างไม้หามาให้กินเอาน้ำมาให้บีบนวดให้แม่มีความสุขใจระหว่างสามแม่ลูกทีนี้ก็มีนักเลงเรียนจบไตรเพศจากตักศิลานอกจากนั้นก็ยังเรียนการยิงธนูแม่นแต่เป็นคนนิสัยหยาบช้ามากชาวเมืองพาราณสีอาจารย์จะเป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งฝีมือก็เก่งแต่จิตใจไม่ค่อยดีก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าจิตตินจะปะโปนติอธิจเวเทเธอเรียนจบแล้ววิชาความรู้เธอก็สามารถหาเกียรติได้นะแต่ว่าความสุขความสงบเธอจะไม่พบเลยในวิชาความรู้ของเธอถ้าเธอไม่ฝึกฝนจรณะจริยธรรมให้จิตใจเธอเยือกเย็นมีศีลมีธรรมความรู้ที่เธอเรียนจากครูไปนี้ครูไม่แน่ใจเลยกลัวเธอจะไปใช้ในการกระทำบาปทำชั่วเธออย่าใช้มันผิดนะเธอจะต้องฝึกฝนตนใหม่ให้ดีกว่านี้ตอนที่ลูกศิษย์จะกลับครูสอนป้าแล้วนายคนนี้เรียนมามากๆไม่เอาไปใช้อย่างเกินชอบเข้าป่าล่าสัตว์ยิงธนูเพราะยิงแม่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวันหนึ่งเป็นวันซวยไปหายิงอะไรก็ไม่ได้ยิงอะไรก็ไม่ได้มันเสื่อไปหมดก็เลยกลับมามองไปที่เชิงเขาเห็นต้นไทรใหญ่ก็เลยฉกคิดขึ้นมาตามนิสัยของนายผ่านว่าตามธรรมดาต้นไทรนี้ย่อมมีลูกในหน้านี้ถ้ามีลูกแล้วต้องมีสัตว์กินเราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือขายก็ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่จะกินถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปย่องไปดูที่ต้นไทรเนี่ยพอไปถึงต้นไทรไปเห็นลิงตัวแม่ที่ตาบอดนั่งหลับตาจงเพราะลิงลูกนั้นเอาอาหารมาให้แม่กินแล้วก็กันนั่งอยู่ข้างล่างแม่นั่งอยู่ข้างบนก็นั่งอยู่ครบข้างล่างเองนะนายพรานที่มีนิสัยหยาบช้านี่ก็เห็นลิงก็ไม่ได้อะไรก็เอาลิงตัวเนี้ยอย่างน้อยก็เอาไปขายราคาถูกๆถ้าเราไม่กินว่าแล้วก็ย่องไปโองธนูขึ้นลิงนันทิยะพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกน้องนายพานผู้หยาบช้าคนนี้กำลังจะฆ่าแม่เราเธออยู่ตรงนี้นะพี่จะขอตายก่อนที่แม่เราจะตายชีวิตนี้ต้องตอบแทนด้วยชีวิตลิงคนนี้ก็วิ่งไปบังแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นลิงเองพนมมือขอร้องชีวิตถ้าท่านจะฆ่าลิงตัวนี้เป็นมารดาของเราซึ่งมีตาบอดมองไม่เห็นอะไรท่านจงฆ่าเราหรือท่านจะเมตตาท่านจะไม่ฆ่าเราเราก็กินไม่อร่อยอะไรหรอกเราขอชีวิตเราไม่เสียดายชีวิตแต่เราไม่มีใครเลี้ยงดูแม่ของเราตาบอดคนคนนี้หยาบช้านักจิตใจโหดเหี้ยมนัก ไม่ฟังเสียงลั่นไกธนูขึ้นมาเสียบเข้าตรงหน้าอกเนี่ยตกลงมาตายก่อนที่จะตายนี่จะบอกจุลนันทิยะเธอจงเลี้ยงดูแม่เราให้ดีนะที่หมดโอกาสที่จะได้กระทำอุปถัมภ์แม่ของเราต่อไปแล้วเพราะนั้นไม่พอใจได้ยังมีอีกก็เอาทั้งแม่มันทั้งลูกมันเฉลยจะได้จะเอาโกงหน้าขึ้นมาเอกลูกใหม่ใส่ลูกใส่น้ำยาพิษกำซาบยาพิษจุลนันทิยะเนี่ยผ่าพ้นก็ไปฟังแม่อีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าท่านจะฆ่าแม่ของเราท่านจงฆ่าเราเถอะและเราขอร้องว่าฆ่าเราทั้งสองแล้วจงเอาไปเถอะเนื้อหนังท่านปรารถนาอะไรเราขอร้องอย่าฆ่าแม่เราเลยแม่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีต้นไม้นี้ยังพอมีลูกให้แม่ได้งมกินข้อนี้ก็ยิงเลยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จเอามันอีกเหลืออีกตัวหนึ่งเอามันทั้งสามตัวไปแจกเพื่อนบ้านมันก็ได้ไอ้ยิงทั้งแม่ทั้งลูกตายแล้วแกก็หาบไปในขณะที่แกหาบลิงนี้ไปมองไปทางบ้านของแกนะมืดฟ้ามัวดินฟ้าคำรนคำรามฟ้าแรกแปรปรามเกิดฟ้าผ่าเกิดผ่าจุปรากฏว่าแกหาบลิงสามตัวนี้ไปถึงยังไม่ถึงบ้านเลยก็เห็นคนบ้านเดียวออกมาถามว่าท่านมาจากไหนชาวบ้านนั้นถามก่อนว่าท่านมาจากไหนก็มาจากป่าละสิมาหายิงสัตว์กระดาษเชียงเท่านี้ไปตั้งแต่เช้าท่านยังนำมัวอ้อยเองอยู่นี่ทำไมท่านเห็นไหมนู่นควันไฟอ้อยเองเป็นอะไรท่านยังไม่รู้หรือที่นี่ดินแห้งมีฝุ่นทะลีและอองฟงหนอแต่ที่บ้านเรานู่นฝนตกหนักพายุรุนแรงที่บ้านของท่านนะที่บ้านของท่านฟ้าผ่าไฟลุกขึ้นลูกและภรรยาของท่านตายอยู่ในนั้นท่านยังจะมามัวหาบลิงเพลินอยู่นี่ทำไมคนนี้ทิ้งลิงตนเองเขาอ่อนสุดหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาได้ก็วิ่งไปบ้านไปหาลูกหาเมียไฟไหม้บ้านหมดแล้วเหลือแต่เขือดำเป็นตอตะกอวิ่งกันไปร้องหาลูกหาเมียคืนนั้นก็พังโคมลงมาทับหัวอีกตายอยู่ตรงนั้นเองท่านก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่เบียดเบียนบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนต่อผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นเขาจะได้รับบาปกรรมอย่างทันตาเห็นเธออย่าสงสัยเลยลิงทั้งสองนั้นคือเราและอานนท์นี่เองปรากฏว่าการเล่าถึงบุญคุณนั้นจะไม่ปรากฏเมื่อท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ปรากฏว่าจะมีพ่อมีจะแม่ตอนเป็นนกแขกเต่านี่ก็เล่าถึงแม่ไม่มีขนปีกขนหางตอนมาเล่าถึงลิงนี่ก็แม่ตาบอดแต่ไม่มีคำว่าพ่อคือในความผูกพันของสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีแต่แม่แต่เห็นแต่ไก่ตอกตัวนี้แล้วมันเลี้ยงลูกของมันดีทีนี้บางทีท่านก็เล่าว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเพราะความไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราก็ยังท่องเที่ยวต่อไปเป็นอเนกชาติในโลกเนี่ยเราเกิดเป็นช้างธนปาลกะอีกครั้งหนึ่งแม่ของเราตาบอดเราเป็นช้างเผือกเราได้เลี้ยงมารดาตาบอดพร้อมทั้งโขลงแต่ปรากฏว่าเราไม่มีความสุขเมื่อใดจะลงไปสู่น้ำที่สะอาดช้างตัวเล็กตัวน้อยช้างสะเทินก็เบียดลงไปไปเล่นน้ำขุ่นหมดเวลาเราถอนเง่าบัวถอนล่าบัวขึ้นมาก็ต้องให้มันเหลือจากช้างเล็กช้างน้อยช้างบริวารกินซะก่อนเพราะเราเป็นหัวหน้าเหลือนั้นเราจึงจะได้นำมาให้แม่เรากินแม่เราตาบอดเราหาอาหารมาไว้ให้เวลาเรากลับมาเราจะดูดน้ำใส่งวงมาแล้วก็เอามาอาบมาพ่นให้แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่มีความสุขเพราะแม่ของเราไม่มีความสุขความเป็นอยู่ก็อัตคัดขาดแคลนเนื่องจากถูกเบียดเบียนจากช้างเอิญเราได้ทำบุพกิริยาครั้งนั้นด้วยการลักขโมยฝูงช้างจากที่อยู่เก่าไปสู่เทือกเขาจันโทรณะในช่วงนี้เลี้ยงแม่อย่างมีความสุขเอาไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เอาตีนขุดดินเป็นแอ่งไปดูดน้ำมาใส่ให้แม่ได้กินคนแต่อาหารหัวบัวเง่าปัวกอไผ่ไม้ช้างนาวอาหารดีๆมาให้แม่กินวันหนึ่งเป็นข่าวอาภัพเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของเราและแม่มีคนคนหนึ่งหลงป่าเสียงร้องไห้เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในป่าเราไม่สามารถจะอดกั้นด้วยความวางเฉยได้ด้วยความสงสารนั้นเราก็ได้ไปดูไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังร้องไห้ก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านร้องห่มร้องไห้ทำไมท่านมีความทุกข์อะไร ชายผู้นั้นบอกว่าเราได้หลงทางมานี่7วันแล้วออกจากป่าไม่ได้ไม่มีอยู่ไม่กินเลยคิดว่าชีวิตเราคงจะตายอยู่ในป่านี้ช่างธนปารากาบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นทุกข์ในป่านี้เราจะไปส่งท่านในแดนมนุษย์ว่าแล้วก็เอาขึ้นแต่หลังพาไปส่งบอกว่าข้าพเจ้าขอความร่วมมืออนุเคราะห์จากท่านบางอย่างท่านอย่าไปบอกผู้ใดว่าได้เห็นข้าพเจ้าเพราะร่างกายของข้าพเจ้าไม่เหมือนช้างอื่นงาข้าพเจ้าก็ดำเล็บของข้าพเจ้าก็ดำหิวของข้าพเจ้าก็ขาวเผือกผ่องกลัวว่าพระราชาในแว่นแควนปรารถนาอยากได้จะเป็นภัยแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีเมตตาปอดที่จะต้องเลี้ยงดูเราทำบุญคุณแก่ท่านขอท่านจงช่วยสนองอย่าได้บอกข่าวนี้แก่ใครแต่คนร้ายใจบาปหยาบช้านั้นมีความรู้สึกกระยิ่มในใจว่ามึงเถอะทีนี้กูได้ของดีกำหนดจดจำเทือกเขาและต้นไม้ไว้เป็นทิศทางเพื่อไม่ให้ลืมกลับไปนี้จะไปถวายข่าวสารแก่พระราชาหานายหัตถาจารย์มาคล้องเอาช้างตัวนี้เราจะได้รางวัลที่ดีงามเลี้ยงชีวิตเราพอกลับไปถึงแดนมนุษย์ก็ส่งให้กลับบ้านช้างนี้ก็กลับมาหาแม่ล่วงนั้นมาประมาณสัก7วันชายคนนี้เข้าไปรายงานต่อพระราชาในป่าหิมพานต์เทือกเขาชื่อจันโทรณะมีช้างเผือกสมบูรณ์ด้วยมงคลทหัตถีควรที่พระองค์จะนำนายหัตถาจารย์ไปคล้องไปล่าเอาช้างตัวนี้มาเป็นช้างคู่บารมีได้รางวัลอย่างงดงามแล้วก็นำไปปรากฏว่าเขานำช้างไปประมาณ100เชือกซึ่งเป็นช้างต่อที่จะไปล้อมจับล้อมตีธนปารากะกำลังลงอยู่ในสระโตคารณีใสสะอาดกำลังถอนเง่าบัวมาล้างจะเอาไปให้แม่เพราะตามปกติแล้วจะต้องถอนเงาบัวให้ล้างแม่แก่แล้วฟันก็ไม่ดีไม่มีเรี่ยวมีแรงให้กินพืชอย่างอื่นก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ซ้ําตาก็บอดต้องไปหาแต่หัวบัวเงาบัวต้องล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ต้องดูดเอาน้ําใสสะอาดมาอาบมาให้แม่ดื่มในขณะที่ถอนเงาบัวนั้นก็ได้ยินเสียงป่าสนั่นหวั่นไหวโผล่ขึ้นมาก็เห็นโขงช้างและหมู่มนุษย์คลาค่ําไปหมดเลยความรู้สึกก็เกิดขึ้นในใจว่าบัดนี้ภัยมาถึงเราคงจะเกิดจากนายพรานป่าคนนั้นเราช่วยเขาแต่เขาบูชาเราด้วยโทษอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรานั้นเป็นช้างที่มีกำลังมากแม้ว่าเราจะเค้นฆ่าช้างจำนวน100เชือก1,000เชือกที่เขาขี่มานั้นก็เป็นวิสัยที่เราจะทำได้แต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้บัดนี้เราเห็นว่าคงจะเป็นที่กรรมของเราก็ขึ้นมาเยือนให้เขาจับให้เขาจับเห็นนายพานคนนั้นก็ได้พูดว่าเราได้ช่วยท่านพ้นจากทุกข์แต่ท่านได้ตอบแทนเราด้วยความทุกข์เราไม่รู้จะพูดอย่างไรเราไม่สามารถจะทำอันตรายใดๆแก่ท่านได้แม้เราจะทำก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้เขาก็จับไปขอร้องอ้อนวอนจะกลับคืนไปหาแม่เขาก็ไม่ยอมจับไปถึงในเมืองพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากจัดงานฉลองช้างมงคลทหัตถีสร้างโรงทองคำไว้ให้โยมอาหารมีแต่หญ้าดีๆที่ช้างชอบปรากฏว่าธนปารากะไม่ยอมแตะต้องแม้แต่หญ้าแม้แต่น้ำข้าพเจ้าจะกล้ำกลืนลงไปได้อย่างไรข้าพเจ้าจะกินลงไปได้อย่างไรในเมื่อแม่ของข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะกินอีกอาหารที่ข้าพเจ้าหาไว้คงพอกินได้ประมาณ6วันหลังจากนั้นก็จะหมดป่านนี้แม่คงจะต้องร้องเรียกหาลูกหรืออาจจะตกเหวตกถ้ำตกหน้าผาตายไปแล้วแม่คงจะคืนขมเลือดทมทุกข์มากข้าพเจ้าจะไม่ยอมกินจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นแม่ของข้าพเจ้าถ้าไม่เห็นก็ขอให้มันตายเสียที่นี่พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ยอมกินเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ยังรู้จักบุญคุณของมารดาของมันจับนายพานนั้นมาถามทีทำไมท่านจึงเป็นผู้ตอบบุญแทนคุณของผู้ที่มีคุณได้โทษอย่างนี้ลงโทษนายพานนั้นนอกจากยึดทรัพย์สมบัติที่เป็นรางวัลไว้แล้วเอาช้างนี้ไปปล่อยก่อนที่จะไปนั้นให้นายช่างมาสลักก้อนหินรูปช้างตัวนั้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์เรียกว่ากตัญญูเจติยาเจดีย์คือสถานที่ควรเคารพอันแสดงออกซึ่งความกตัญญูช้างตัวนี้ได้กลับไปอาตมาพูดบ่อยว่าแม่กำพร้าแม่กำพร้าได้ยินที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกว่าธนปารากะได้กล่าวว่า ปิยามาตากับปนิยามาตาไม่หังแม่ของข้าพเจ้าเป็นกัมพาแล้วเป็นกัมพาลูกอยู่ที่เทือกเขาจันโทรณะข้าพเจ้าจะกินได้อย่างไรข้าพเจ้าจะดื่มได้อย่างไรคำนี้อาตมาไม่ได้คิดขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านบอกว่าแม่กัมพาในนี้พวกเราถ้าหากลูกเต้าไม่ระลึกนึกถึงก็พร้อมที่จะเป็นแม่กัมพาพ่อกัมพาเมื่อกลับไปถึงก็ไปสระโบกคารณีไปถอนเอาหัวบัวล้างให้สะอาดแล้วก็ดูดเอาน้ำช้างผู้เป็นแม่กำลังสมสารหาลูกร้องเรียกไปในป่าลูกไปถึงก็ค่อยย่องกลัวแม่จะตกใจก็ค่อยย่องไปแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปพ่นใส่ให้แม่อาบแม่เข้าใจว่าฝนตกพ่อตาบอดมองไม่เห็นพูดขึ้นมาด่าฝนด่าฟ้าว่าฝนอับปรีฝนจังไรตกมาทำไมลูกของเราก็ไม่มีแล้วเราไม่ปรารถนาฟ้าดินใดๆเราปรารถนาแต่ลูกของเราทำไมน้อยจึงไม่ไปตกในสถานที่ที่เขาเพาะปลูกเราไม่ปรารถนาใดๆฝนอับปรีตกมาทำไมเข้าใจว่าฝนตกแล้วก็ด่าฟ้าด่าฝนคิดถึงลูกลูกนี้พ่นให้แม่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปประคับประคองบอกว่าลูกได้กลับมาแล้วอันนี้เป็นน้ำที่ลูกนำมาให้แม่ได้อาบอันนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าด้วยบุญกุศลที่เรามีความกตัญญูต่อมารดาการกระทำเช่นนี้เป็นบุพจริยาพอมาเล่าถึงการเป็นคนเมื่อเป็นคนมีพ่อตามเป็นสัตว์มีแต่แม่โดยการภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยคือมีภิกษุองค์หนึ่งที่บิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แสดงทำให้พ่อแม่ฟังบรรลุโสดาบันที่เป็นลูกเศรษฐีภิกษุไปฟ้องให้ไล่ท่านออกให้ท่านสึกเอาโทษกับท่านพระพุทธเจ้าสอบถามได้ความว่าบิณฑบาตเลี้ยงแม่เอาผ้าเศษจากพ่อแม่นุ่งห่มเอามาย้อมใหม่มาเย็บใหม่ได้นุ่งห่มจึงแต่จีวรเก่าๆปุบๆปะๆพระพุทธเจ้ายกมือไหว้สาธุแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยให้อภัยเธอเธอได้กระทำปุพพจริยาแบบที่เราได้กระทำมาเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเมื่อเราเป็นสัตว์ท่านก็เล่ามาเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นส่วนนะสามนี่แหละพ่อของเราตาบอดเราได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราหาพ่อหาแม่เรื่องนี้น่าคิดมาว่าแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ท่านตาดีเมื่ออายุได้12-13ปีเนี่ยพ่อแม่ตาบอดไปหาอาหารหัวเสือกว่ามันในป่าให้ลูกที่กำลังเติบโตอายุ12-13ปีเล่นอยู่กับสัตว์ในป่าคือส่วนนั้นสามีมีสัตว์พวกเสือช้างทุกอย่างเป็นเพื่อนเล่นอยู่พ่อกับแม่เป็นฤาษีไปหาอาหารมะเผือกมะมันผลไม้มาเอิญฝนตกผู้ที่เป็นพ่อก็ชวนดาบทตปาสินีคือดาบทผู้หญิงฤาษีผู้หญิงบอกว่าเราไปเถอะไปอาศัยร่มเงาแห่งต้นไทรอยู่คนละฟากต้นไทรคืออยู่ใกล้กันไม่ได้พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นโพรงเป็นโพรงที่อยู่ของงูเห่าพอฝนตกน้ำไหลชำระร่างกายที่มีเหือกไข่เข้มเข้าใจว่าอาหารพอฝนเบาหน่อยก็เลื้อยออกมาพอเลื้อยออกมาแผ่พังผ่านทั้งสองนี่ก็ตกใจพอว่างูกระดูกกระเดกขึ้นมันก็เป่าทีเดียวตาบอดเมื่อตาบอดแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนร้องเรียกหาลูกอยู่ลูกเห็นพ่อแม่ไม่มาผิดปกติก็มาตามหามากับฝูงสัตว์มาถึงก็เรียกร้องหาพ่อหาแม่ในป่าดังก้องหุบเขาเคิงโผพ่อแม่ได้ยินลูกมาแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยมานี่อย่ามาใกล้พ่อใกล้แม่นะลูกอันตรายงูเห่าอยู่ที่นี่มันเป่าตาพ่อแม่มืดบอดหมดแล้วลูกอย่าได้มาบอดกับพ่อกับแม่เลยอย่าเข้ามานะลูกให้บอดแต่พ่อแต่แม่เถอะความห่วงใยของพ่อของแม่แม้จะถูกพิษร้ายของอสรพิษตาบอดดูแลก็ยังมีจิตมีใจห่วงลูกอย่าเข้ามานะลูกตาของพ่อของแม่บอดแล้วเอาไม้ยาวๆยื่นมาให้พ่อแม่จับแล้วจูงออกไปมันอาจจะอยู่ตรงนี้มันจะเป่าจะกัดลูกเองลูกนี่ก็ไม่กลัวเพราะเป็นเพื่อนกับสัตว์ส่วนทั้งสามนี่มีเมตตากล้ามาสัตว์เป็นฝูงเป็นเพื่อนก็เข้าไปจูงพ่อจูงแม่แต่เห็นพ่อแม่ตาบอดร้องไห้ไปพักหนึ่งหัวเราะขึ้นมากักกักกักขึ้นพ่อกับแม่ก็เลยว่าอะไรลูกอับปีเมื่อพ่อแม่เจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้ร้องไห้แล้วยังต้องมาหัวเราะทำไม ไม่รู้จักบาปกรรมหรือลูกบอกว่าพ่อแม่สุดที่รักของลูกลูกร้องไห้เสียใจที่พ่อแม่ต้องตามพึ่งตาบอดกรรมเวรอะไรแต่บัดนี้ลูกดีใจหัวเราะตลอดเวลาอยู่ที่นี่มีแต่พ่อแม่เลี้ยงดูมีแต่พ่อแม่ไปหาหัวเผือกหัวมันผลหมากผลไม้บัดนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดทั้งสองเป็นโอกาสที่ลูกจะได้กระทำคุณงามความดีลูกจึงดีใจจึงหัวเราะสองคนนี้ก็คิดว่าลูกของเรานี่ไม่เลวเลยความดีใจปลื้มปิตินั้นสามารถระงับพิษอันปวดร้าวของงูเห่าได้พักหนึ่งบอกว่าไม่เสียแรงนะที่เราเลี้ยงสามะลูกของเรามาจากนั้นมาสวรรค์สามนี่ก็ไปหาหัวเผือกหัวมันมาให้พ่อให้แม่กินเอาเชือกผูกเอาเชือกเอาเครือเขาเท้าวันผูกเป็นสายไปทำที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้แม่ให้พ่อนี่ลูดไปตามนี้จะส่วนน้ำนั้นเอามาอาบให้เอามาให้กินทำอย่างนั้นตลอดมาวันหนึ่งถึงข่าวเคราะห์ร้ายพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่ากัปปิละยักษราชซึ่งชอบกีฬาล่าเนื้อในป่าก็ไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าบอกบริวารว่าอย่ามาใกล้เรานะรออยู่ข้างนอกเราจะไปคนเดียวในป่าริมฝั่งแม่น้ำนี้ก็สัมมาตานิสัตชุมมากเราต้องการจะไปจริงเฉพาะเราให้มันสนุกมือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปที่ริมฝั่งแม่น้ำนี้ก็สัมมาตาพอดีส่วนนะสามเนี่ยไปตักน้ำเอากระออมตั้งหัวไปตักน้ำจะมาให้พ่อให้แม่อาบกินไปไม่ไปเปล่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกกวางพวกเก้งพวกอะไรแห่เป็นฟุ้งเป็นหมู่คนที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายเขาก็โศกอย่างอาตมาอยู่ข้างบนไล่นกยูงนกอะไรหนีทุกวันทำท่าไล่เฉยๆไม่ได้กอดมันก็ไม่รู้อีกมันแบบคนไหวดอกมันเทจะตีเฉยๆไล่นี่ขึ้นมาอีกคือเราแต่นกกาเหว่านกสาลิกานกยูงไปคอยกินอยู่จนมืดถ้าอาตมาไม่ลงมามันก็ไม่หนีไปง่ายๆหมายอย่างนี้พอพาท่านทั้งหลายนั่งสมาธิก็ขึ้นไปเกลือนกอยู่ข้างบนมันไปคอยกินอยู่ตรงนู้นส่วนนั้นสามนี่มีแต่สัตว์เป็นเพื่อนพระเจ้ากับปิระยักษราชมองดูแอบซุ่มอยู่ในป่าเอนี่คนหรือใครหรือว่ากินนอนหรือว่าคนทันหรือว่าเทวดาดูผิวพรรณผุดผ่องงดงามเหมือนทองคำฉะนี้สัตว์ตัววิ่งตามเป็นฝูงถ้าเป็นคนเราจะลองธนูของเรายิงคนคนนี้แหละจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาลองดูก็ได้แอบยิงข้างหลังลูกสอนกำทราบยาพิษยิงเข้าไปข้างหลังมีทะลุตรงหน้าอกส่วนนั้นสามีมีเมตตาปาณีมากล้มลงไปก็อักลากเลือดออกมาตั้งสติได้เอามือกลุ่มลูกสอนข้างหน้าข้างหลังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนื้อเราก็กินไม่ได้หนังเราก็ไม่มีประโยชน์กระดูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ใดหนอยิงเราถ้าท่านเห็นว่าร่างกายสรีระของเรามีประโยชน์จะกินได้จะทำประโยชน์ใดฉะนั้นท่านจึงไม่มาเอามาเถิดท่านจะหลบซ่อนอยู่ทำไมกับปิระยักษราชนี่พอออกมาเพราะได้ยินคำพูดว่านี่เป็นคนนี่เป็นคนก็เลยมาถึงมาเห็นแล้วก็เลยบอกว่าท่านจงเอาเถิดสรีระของเราถ้าหากจะกินได้แต่ว่าข้าพเจ้าขอฝากมารดาบิดาของข้าพเจ้าผู้ตามืดอยู่ที่ภูเขาโน้นไกลจากที่นี่ชั่วเสียงคนกู่ท่านจงเดินไปตามนี้ไปบอกข่าวให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าผู้ตามืดด้วยข้าพเจ้าไม่เจ็บปวดรวดร้าวหรอกลูกศรที่ท่านเสียบลงในอกนี้แต่ข้าพเจ้าเจ็บปวดรวดร้าวในจิตใจมากกว่าเป็นทุกข์ที่เป็นห่วงบิดามารดาผู้ตาบอดท่านเป็นใครพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้ก็เลยเล่าให้ฟังข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแว่นแคว้นมีชื่อว่ากัปปิระยักษราชก็เอามือพนมข้าแต่มหาราชผู้มีพระคุณอันประเสริฐข้าพระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ผูกใจเจ็บต่อท่านลูกสอนกรรม